Hotel, café, het wapen van Weidenes en restaurant De Bierstal vindt u in het mooiste dorp van West-Friesland. Hotel, café, het wapen van Weidenes en restaurant De Bierstal zijn een omwegje waard. Probeer ons museummenu. Champignonsoep, wienersnitzel, aardappelen, groenten en vanilleijs voor maar 22,50 €. Maandag, dinsdag en donderdag gratis kantkloos demonstratie. Woensdags gesloten. In ons weervolle restaurant tevens mogelijkheid voor een diner à la carte met elke maand een wisselend menu. Voor elk gerecht tevens een passende wijn uit onze exclusieve wijnkelder. Restaurant De Bierstal, de zaak waar u voldaan weggaat. De Bierstal, Kerkbuurt 71, Weidenes.